کا دریا. Thank you. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق مال نبوت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا بہت ہی مشہور معروف کلام ہے، آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیے. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. اے رضا جانا نازل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا کے گنج پلا دیے ہیں ان کی مہک دل کے ایک دل ہمارا کیا

ہوگا کہ لوگ اس کی طاقت اس کی طاقت نہیں لا سکیں گے. اس وقت ان حالات میں لوگ ہے کہ غم کی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے کہ کسی شخص میں اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکیں گے. سو یقین علیہ السلام کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ اللہ تعالیٰ Thank you. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے جاؤ وہ روح اللہ ہے. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام درجہ بدل گئے. دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوگوں کو بھیجے گئے. انہیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ شفاعت کا وہ مرحلہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اپنے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت دکھائے گا کہ جب لوگ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جلیل قدر پیغمبروں کی بارگاہ سے حاضر ہو کر وہاں سے انہیں فرمایا جائے گا اس حد الہی کہ میرے یہاں کسی اور کے پاس چلے جاؤ تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دہائی طرف پر جب لوگ جائیں گے تو وہاں سے حکم ہوگا ولیکن علیکم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا مرحلہ کہ جس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہی فرمائیں گے جن کے پاس لوگ جائیں گے اس بھابو ملا پائیں گے کہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے گئے. حالانکہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے. حضرت سکینہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت میں وجاہت عطا فرمائی اور یہ مقربین میں سے ہیں. تو حضرت علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر تفسیر بیضاوی نے فرمایا کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں وجیہا فی الدنیا والآخرۃ جو فرمایا اس سے مراد الوجاہت فی الدنیا النبوۃ کہ دنیا میں وجاہت نبوت ہے وہ فی الآخرۃ الشفاعۃ اور آخرت کی وجاہت یہ ہے کہ رب کائنات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بروز محشر منصب شفاعت عطا فرمائے گا. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کو رب کائنات نے قرآن مجید میں بیان کیا سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ رب العزت نے اتنی شان و عظمت کا ذکر کیا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر فرمایا تو فرمایا وادخلناه فی رحمتنا انہ من الصالحین کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا انہ من الصالحین وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنایا. صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے واذکر فی کتاب ادریس کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرو یاد کرو انہ کان صدیقا نبیا کہ وہ سچے نبی تھے. حضرت ابلیس علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب رب کائنات نے ذکر فرمایا تو فرمایا واذکر فی کتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی سچائی کو بیان کیا اور ان کی رسالت کو بیان کیا ان کی نبوت کو بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. Thank you. فرما میں چلوں گا اور اللہ رب العزت سے اجازت حاصل کروں گا. فیوزن لی فرما کے فیوزن لی مجھے اجازت دے دی جائے گی. فیضہ آئی تو ہوں فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں گا کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں فیضہ آئی تو ہوں کہ جب میں اللہ رب العزت کا دیدار کروں گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. فیفتح اللہ علی بمحامدہ وحسن ثنائی علیہ شیئا لم یفتح علی احد قبلی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر ایسی تعریفیں اور اپنی بہترین ثنائی منکشف فرمائے گا مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں کی ہوگی. فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے کائنات کی سنا کروں گا, ایک اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ رب العزت کی ایسی سنا کروں گا, ایسی رب کائنات کی حمد و ثنا بیان کروں گا کہ اب دلیل اور آخرین میں سے کسی شخص نے رب کائنات کی ایسی سنا بیان نہیں. گزرتا ہے حضرت شیخ ابو العزیز یہ حدیث تیری رحمت اللہ علیہ. کریں گے یا رب امتی امتی، کہ اللہ عز و جل میری امت میری امت، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا، حکم ہوگا، کہا جائے گا ان میں اپنی مسند میں اور ابن علیہ وسلم اللہ باروں کی شفاعت کرنا. ایک اور حدیث پاک میں ہے اللہ رب العزت کی رحمتوں پر قربان کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا منصبِ تجارت کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی للخالقین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے کہ جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا. صلوا علی الحبیب وسلم. ایک اور حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا شفاعت یوم قیامت لأهل کبائر من امتی، میری شفاعت بروز قیامت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے لگتے ہیں، ہم گناہوں کو بڑے بجائے سے یہ مراد نہیں ہے بچانا، یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے ضروری ہے. تابعین میں تبع تابعین میں بے شمار لوگ ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے, جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ سفیان تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ افسوس, میں اب تک یہ نہیں جانتا کہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں بے شمار مرتبہ ہماری حاضری کے دوران ہم نے دیکھا کیا آپ صرف کے خوف سے روتے روتے ہیں. بتایا گیا, غسل کے بارے میں بتایا گیا, نماز جنازہ کا طریقہ بتایا گیا, تو بعد میں انہوں نے اپنے کامنٹس یہ دیے کہ نماز جنازہ کا جو طریقہ بتایا گیا مدنی قافلے میں اس سے پہلے آج تک کبھی سنا نہیں تھا. اور الحمدللہ یہ نہ صرف انہوں نے سنا بلکہ نماز جنازہ الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلے کی برکت سے یاد کر لیا. تو آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ مدنی ماحول کا صدقہ ہے. نہ اس سے پہلے میں کوئی مبلغ تھا نہ ہی کوئی ایسا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے بیان کریں, یہ صرف مدنی ماحول کا صدقہ ہے. تو آتے جاتے رہیں گے اجتماعات میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوچ پیدا ہوگی اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی حفاظت اگر نصیب ہو گئی پھر بے آپار. ایمان کی حفاظت اگر نصیب ہو گئی تو پھر گناہوں کی پرواہ نہیں, اس کے بعد پرواہ نہیں. اب اگر بے پرواہی کریں گے تو کہیں جانا کہ ایمان چھن لے جائے. اگر سبان کی ایمان نصیب ہو گئی تو میری آواز نے گناہگاروں کو تسلی دے دی. شفاعتی یہ علی قدر بھی نہیں کی کہ میری شفاعت میری امت کے قبیلہ گناہ کرنے والوں کے لیے. جان بوجھ کر نہ کرے کہ وہ قبیلہ گناہ کریں گے وہ شفاعت مل جائے گی. شفاعت سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو. بس ایمان بتا کر چلے گئے انشاءاللہ پھر بیڑا پار. بلکہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ذکر حدیث طیبہ میں ہے کہ کوئی جہنمی کسی نیکوکار بندے کو دیکھے گا, اسے پہچان کر کہے گا کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک موقع پر میں نے تمہیں پانی پلایا تھا, تو وہ بندہ پہچان لے گا اور اس گناہگار کی شفاعت کرے گا, وہ داخل جنت ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک بندہ یہ کہے گا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو, ایک مرتبہ تم نے میرے دل میں ایک کام لگایا تھا تو میرا جو کام میں نے کر آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر کے جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے نارے جہنم سے نکال دیں. یہاں پر بھی گائے کے دانے کے برابر حدیث موجود ہے کہ جن کے دل میں گائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے انہیں بھی جہنم سے نکال دیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مدنی ماحول میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. راشدان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مدنی عامات کے عامل بنتے رہیں. 26ویں شریف کی برکت سے کم از کم ایسا تو ہو کہ ایک ماہ میں کم از کم 26 دن فکر مدینہ تو پڑی ہے. 5 دن مہنگا ہو جاتا ہے بعض اوقات. کم از کم ایک اسٹینڈرڈ بنا لیں کہ 26 دن تو فکر مدینہ کرنی ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے استقامت ملنے میں آسانی ہو جائے گی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت اور دین کی خیرات نصیب فرمائے اور غروب محشر اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے, اپنے نیک بندوں کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے اور ہم گناہ گاروں کو جنت الفردوس میں رسول پاک صاحب نوبات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی الحبیب, صلی علی الحبیب. آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی شہر کے ناظرین کے لیے خوشخبری, بھارت اسلامی کے نئے شعبے دار المدینہ کا افتتاحی اجتماع کہ بھارت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ دار المدینہ کراچی میں ہو رہا ہے. کل ہو رہا ہے 25 سفر المذکر. پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 11:30 پر اور اس اجتماع میں مدلی دعوت اسلامی اور نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری دعوت برکات العالیہ اپنا سنت و بھرا بیان فرمائیں گے اور ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا. آپ تمام سال میں کوشش کیجیے گا کہ 25 سفر المذکر صبح 11:30 پر مدنی چینل کے ذریعے نگرانی شورا کا لائیو بیان دار المدینہ حضرت دعوت اسلامی کا ایک نیا شعبہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دعوت اسلامی 41 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. تو دار المدینہ ایک بالکل نیا شعبہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی شورا اپنی زبانی اس کا انٹروڈکشن بھی کرائیں گے اور سنت و بڑا بیان بھی چھوڑ سکتے ہیں. صلی علی الحبیب. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے. سب سے پہلے جو درود شریف پڑھیں گے اس کی فضیلت میں بزرگوں نے فرمایا, جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم نبی

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب انشاءاللہ ذکر اللہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی. Well,

جمع ہیں for me. ہاتھوں سے بچاؤں گی کتنوں کو قبر تک پہنچایا ہے, کتنے ہی مردوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, اپنی موت سے غافل ہو گئے. Thank you. بالخیر ہو، جب ہمارے جناب اٹھے تو دربار مدینہ ہو، جب ہمیں حکم کیا جائے تو جنت البقیع میں دفن مل جائے۔ ارے اللہ، اے اللہ، اگر ہمارے جسموں کا گلنا چڑھنا مقدر میں ہو تو جنت البقیع میں دفن نہ ملے، ہماری ساتھ ریت دار مدینہ میں بکھر جائے، مٹی نہ ہو بردار پکے نہ ملے ہی، جب خاتمے آئے تو مدینے کی ہوا ہو، ہماری اللہ Thank you.